Da vjeruje, jer tvoja ruka negde daleko drugoga miluje, jer tvoja ruka negde daleko drugoga miluje. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, me daje sve i mene ostavljaš. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugo me daje sve. Naše su ruže uvele davno više ne cvetaju, jer tvoju ljubav što si mi dala neće da gledaju, jer tvoju ljubav što si mi dala neće da gledaju. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugo me daje sve i mene ostavljaš. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugo me daje.